ماہ ربیع الاول آیا رب کی رحمت ساتھ ملایا وقت مبارک رات سہانی صبح کا تڑکا ہے نورانی پیر کا دن تاریخ ہے بارہ فرش پہ چمکا عرشی تارا آج کی رات برات رچی ہے آمنہ کے گھر دھوم مچی ہے آمنہ کے گھر دھوم مچی ہے آمنہ کے گھر دھوم مچی ہے گھر میں پورے درد ملک ہیں جن کی قطارے تاب فلک ہیں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا شور مچا ایک پل نالا کا لوگ اٹھی گرد سواری پیدا ہوئے محبوب باری تم بھی اٹھو اب وقت ادب ہے ذکر ولادت شاہ عرب ہے تخت ہے ان کا تاج ہے ان کا دونوں جہاں میں راج ہے ان کا دونوں جہاں میں راج ہے ان کا دونوں جہاں میں راج ہے ان کا اونچے اونچے یہاں جھکتے ہیں سارے انہیں کا منہ تکتے ہیں کعبے کی زینت ان کے دم سے طیبہ کی رونق ان کے قدم سے کعبہ ہی کیا ہے سارے جہاں میں دھوم ہے ان کی کون مقام میں دھوم ہے ان کی کون مقام میں دھوم کون مقام آم نبی کو لال مبارک دائی حلیم کو بال مبارک تم کو خلیل اللہ مبارک تم کو ذبیح اللہ مبارک در پہ حاضر اپنے پرائے آپ کے دم سے آس لگائے در پہ حاضر اپنے پرائے آپ کے دم سے آس لگائے ہم تو پرانے مکی ہیں در کے نام لکھے ہیں بدر مادر کے چشم کرم للہ ادھر ہو سال کے خستہ پر بھی نظر ہو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چشم کرم للہ ادھر ہو سال کے خستہ پر بھی نظر ہو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم